Razem wspieramy ten projekt, to nie wyścig zbrojeń płonie, czysty ogień wobec bystrych co dzień człowiek. Jestem szczery, ekapuś szczery. Widzisz, skromnie żyjemy kiedyś, już nie istnieje kiedyś. Poszło jak setka u młodzieży wychowanej na tabletkach przedsiębiorstwa Central. Dziś 3 lata pierdla za skrętach, pętach pęka nienawiści łańcuchów dyżurnych, co się nigdy nie pierdolą w tańcu. Stoję na przystanku, lukam, nie może tak, ale siebie nie oszukasz. Fakt w mózgu luka, ja wolę się nastukać. No to pal, Eros. Sądni, za pieniądze jak niewolnik. Tym światem rządzi wąglik i w dupie ma co sądzi dobry ziom. Zły skurwysyn czy babka, co połowę życia zgubiła na jarmarkach, jeszcze brakowało nas tam. Widzisz, jesteśmy pirat, goni pirat. Tak giną nasze dzięki za kurestwo dzięki. Wykaż profit, za który wypisuję kolejny cienkopis. Opić sukces, wiem, tak będzie dla nas może wkrótce. Sztama w wódce, tu się urodziłem i tu chcę umrzeć. Już mówiłem, na tych miksach rap apokalipsa to na tyle. Kiedyś wszystko znajdzie cel, tu zobaczysz świat, sam ci wytłumaczy sens autobiografii. Bałuty, welcome tu, bałuty, welcome tu. Kiedyś wszystko znajdzie cel, tu zobaczysz świat, sam ci wytłumaczy sens autobiografii. Bałuty, welcome tu, bałuty, welcome tu. Dosyć obietnic, to nie sejmowa urna. O tym jacy politycy są, wie byle gówniarz. Wątpię, chwilę spóźnia stąd. Już nie gadam o kurwach, co o tym ci nie zaśpiewa budka. Łok w herbie łódka, tok kojarzeń presto. Choć nie każdy wąs jest od razu sugestią. Wąż w portfelu, bo kiepsko. A pomyśl, ilu jest tych, co tylko w stołek pierdzą. Podwójne drzwi z gerdą hałas awantury tłumi. To krzyk dumy, skrzywione jak kubizm, płonie Helen. Heroina Brown zwał w cholerę, w kurwę idź z tym. Czpał to nie jeden, pierdolone pizdy. Zżyła mi jak sedes, co na to Kropiewnicki. Czci swój PG507, nie de wziął. Muzyka to sensej, popuść fantasy lej. Ej, te miejsce jest nasze, rap tu zaszedł. Od nielegalnych kaset, to styl luźny jak baset. Iść tam, gdzie męcy, szukaj głupich. Taki jaki świat jest, takie są bałuty. Taki jaki świat jest, takie są bałuty. Kiedyś wszystko znajdzie cel, tu zobaczysz świat, sam ci wytłumaczy sens autobiografii. Bałuty, welcome tu, bałuty, welcome tu. Kiedyś wszystko znajdzie cel, tu zobaczysz świat, sam ci wytłumaczy sens autobiografii. Bałuty, welcome tu, bałuty, welcome. Nie mów o kapsie, bo to nie rap Made in Harlem. Tu czas przemija z wiatrem, to wiatr chłodzi palce. Wycieczka na parter, życie czka jak malżer. Chcesz poznać tą branżę? Przegrywa ten, co zatrze raz. Prawdę zna niby ogół od przyjaciół wrogów. Witaj to do piekła pobór, chuj danemu słowu. Tu się kradnie w bagnie, brak barier, bajzel ulic. Sępy muły, to owoc naszej kuli. Trzymam się swoich ludzi, nie ma co wróżyć. To jak dla czpunów detoks. Rap miasta felieton, tam gdzie szary beton i ciągły zapierdol z miesiąca na miesiąc. Głośniki w oknach, przeciąg kontra konta, o których pomarzysz tylko można. O tym ci powie woźna. E, masz chwilę, zawód jubiler, hobby dealer. Tak płynie bałucki thriller. Kiedyś wszystko znajdzie cel, tu zobaczysz świat, sam ci wytłumaczy sens autobiografii. Bałuty, welcome tu, bałuty, welcome tu. Kiedyś wszystko znajdzie cel, tu zobaczysz świat, sam ci wytłumaczy sens autobiografii. Bałuty, welcome tu, bałuty, welcome tu. Kiedyś wszystko znajdzie cel, tu zobaczysz świat, sam ci wytłumaczy sens autobiografii. Bałuty, bałuty, bałuty, welcome. Kiedyś wszystko znajdzie cel, tu zobaczysz świat, sam ci wytłumaczy sens autobiografii.